punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Cztery minuty po godzinie czwartej. Na dzień dobry, dziś Big Day. A w piosence dnia Patrick Depen. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Yeah. zawiasy wszelkie nie zmienią się w kleszcze. Patryk Depen w naszej piosence dnia ponownie po 8.30. W porannej audycji zapraszamy do trójki, a tymczasem na budziku 8 po czwartej.

Strachy na Lachy nie tak dawno z tym nagraniem na liście przebojów trójki, a teraz już kolejna propozycja od zespołu na miejscu 14. Zachęcam do głosowania. Wcześniej warto spojrzeć na stronę internetową, na LP Trójkę na stronach Polskiego Radia. Tam ostatnie jak dotychczas notowanie 1862, no i parę godzin na to, by oddać swoje głosy zostało. Od kilku, może kilkunastu, może już kilkudziesięciu godzin, może to już 20, która godzina za kółkiem. Pan Radosław, który zgłosił się jako pierwszy dziś SMS-owo, za kółkiem od samego rana, więc mniemam, że to jeszcze od wczoraj. No, w każdym razie, co ważne, z budzikiem serdecznie gratulujemy. Pan Radosław dziś jako pierwszy SMS-owo. Mailowo, na dzień dobry, no kto by pomyślał? No i bardzo się cieszymy. Pan Paweł kłania się nisko, podpisuje listę obudzności z nad szklanki kawy i melduje, że na dworze mokro, ale nie pada. I plus 12. Pan Paweł, nie pierwszy raz w tym tygodniu. Mailowo dziś jako pierwszy. Serdecznie gratulujemy. No, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki odezwał się, choć konkurencja spora. Dziś znów z górki na tradycyjnym wahadle Łódź-Grudziądz. Temperatura szczęśliwa i znów mokro nie pada. Nasza ulubiona definicja, choć pan Janek zwraca uwagę, że to by dopiero było, jakby można było powiedzieć, że pada, a sucho. A no właśnie, różne rzeczy przychodzą do głowy, gdy człowiek za fajerą i zgłasza się jako pierwszy telefonicznie. Brawo, Jasiu. 18,5 minuty po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Płoną.

łatwo widzisz życiu cel. Jak łatwo stwierdzasz jego brak. Jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, jak lino słowe, zręcznie idziesz poprzez świat. Jak po sznurku, punktualnie pan synoptyk, jak my to lubimy. 4:30, czas na prognozę pogody. No pięknie. Przez Polskę z zachodu na wschód będzie przemieszczać się płytka zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z niżem znad Skandynawii. No i zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne. Do końca dnia ciepła masa powietrza utrzyma się jeszcze na południu i wschodzie kraju. A więc jednak jest szansa na babie lato z temperaturą sięgającą do końca tygodnia prawie 20 stopni. Dziś jeszcze pochmurno, co prawda z większymi przejaśnieniami głównie na południu, ale przelotnie też popada, najmocniej na północy. Po południu na krańcach północno-wschodnich możliwe burze, a ta strefa opadów będzie przemieszczać się w ciągu dnia z zachodu na wschód. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w niektórych regionach, między innymi na krańcach południowych i północnych, wiatr porywisty sięgający do 80 km na godzinę, choć wysoko w Sudetach i w Karpatach w porywach do 110. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No a na termometrach dziś no nie jest źle. Nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie od 14 stopni. W centralnej części kraju, zresztą w większości regionów, w tym na Mazowszu 16. Najwyższa temperatura na południu, jak południe długie i szerokie, dziś od Wrocławia przez Katowice, Kraków, po Rzeszów, Przemyśl i Krosno 18 stopni. Tyle od pana synoptyka na teraz. Pora na pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. W tej sprawie 7-1-3-3-5. No pierwsza nutka pięciominutowa. Jest szansa na to, by stwierdzić, że do odważnych świat należy. Ciekaw jestem, kto odgadnie. Wspólny mianownik dotyczący trzech nagrań, ale już po pierwszym nagraniu. Oto ono. Minuta za minutą, dzień za dniem, kolejny rok, tęsknię. Czy pada deszcz, czy sypie śnieg? W spodniach czy w sukience rozglądam się. No dobrze, dla wyrównania szans na razie nie powiem, czy padły, jeśli tak, to prawidłowe odpowiedzi w naszym cyklu 3 na raz po pierwszej nutce. Powiem, że 24 minuty pozostały do godziny 5. W tej sprawie tu i teraz 7-1-3-3-5. Jeszcze drugie i trzecie nagranie z rzędu. W sumie 6 minut pozostało na to, by nadesłać prawidłowe odpowiedzi. A pytanie, jak co dzień rozgrzewające nasze szare muzyczne komórki, co łączy trzy różne nagrania, właściwie z różnych epok, różnych wykonawców. No, pole do popisu jest spore. Myślę, że tak wprost jakoś od razu na pierwszy rzut ucha nie ma co rzucać się na szeroką wodę i odpowiadać, cóż to, może warto upewnić się i zaczekać do ostatniej chwili, ale przecież nie na ostatnią sekundę. Warto przygotować sobie odpowiedź i upewnić się przez te najbliższe kilka minut, cóż to takiego. Może ku potwierdzeniu podejrzeń własnych, cóż zrodziło się w budzikowej łepetynie. 7-1-3-3-5 łączymy wspólnika. No i drugie i trzecie nagranie z rzędu przed Państwem. Proszę się wykazać. Wczoraj kupiłem spodnie w geisie. Jaj. Przyznam szczerze, pogubiłem się w prawidłowych odpowiedziach, bo po pierwszej nutce tak skusiłem niektórych i niektórzy skusili w związku z tymi poprawka po drugiej nutce, ale po trzeciej już poprawka poprawki. No i naprawdę no, bardzo ciekawe też i twórcze, tak chyba bym powiedział. Bałagan nam się wdarł, ale są miejsca pierwsze, jest wyróżnienie, zatem po kolei pani Kasia Wiejska, korespondentka. Sukienka to odpowiedź prawidłowa. Później pan Paweł tak próbował, a może to miłość. No, pan Radek też, nawiązując do tego, że od samego rana za kółkiem, informuje pan Budzik, to straszny romantyk, codziennie piosenki o miłości. Mój poranek za kółkiem rozpoczyna się o trzeciej, a więc miłość, a może kochać. To od pana Bartka z Mieroszowa. To pan Bartek próbował kilkukrotnie. Wspólny mianownik, ktoś, kto się nie podpisał z końcówką numeru 13. Wspólny mianownik, sukienka, może sukienka, może ubranie, to od pana Pawła. Poprawka na S. No, po pierwszej nie ryzykowałem, po drugiej to S jak sukienka, to od pana Tomka z Żyrardowa. A może tak jak pani Agnieszka z Katowic, sukienka z wykrzyknikiem. No i bardzo dobrze, o to chodzi. Pani Beata z Nowego Sącza, dziś zwycięzcą są sukienki. Z 11-stopniowego Nowego Sącza otrzymajemy pozdrowienia przy porannych dylematach, w co się ubrać. No właśnie, tak, dylematy, w co się ubrać, też myślałem. A może myślałem, że chodzi o zdradę. To z Dąbrowy Rusieckiej odpowiedź pana Damiana. A może o rozstanie, próbował pan Rafał. A może chodzi o sukienki, a może o spodnie, a może chodzi po prostu o dolną część garderoby noszoną przez panie, bo panie noszą spodnie i sukienki i suknie, a więc suknie, to też dobra odpowiedź. Aj, jeszcze poprawia się pan Damian, chodzi o spodnie, a może chodzi o ubrania. No jeszcze pan Bartek raz próbował, cofam poprzednią odpowiedź, chodzi o ubiór. Bardzo się cieszę z państwa prawidłowych odpowiedzi. Spośród dzisiejszych nagrań przypomnę, Ania Dąbrowska w spodniach czy w sukience, więc jednak poranny dylemat się pojawia. Breakout, oni zaraz przyjdą tu i tam właśnie w tekście kilkukrotnie Tadeusz Nalepa śpiewał o tak ładnie ci w tej sukni. No i przed momentem spodnie z GS-u i Farbenlejre. To już wprost, nawet nie tylko w refrenie, ale i w tytule. Serdeczne gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w dzisiejszym cyklu 3 na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Oczywiście, jak wnioskują państwo i ja również z dzisiejszych odpowiedzi, traktujemy to śmiertelnie poważnie, ale rzecz jasna z przymrużeniem oka, z uśmiechem, jako muzyczną rozgrzewkę szarych, tychże muzycznych komórek. No i jeszcze wyróżnienie i nagroda. Pan Filip z Lublina naprawdę się postarał. To jako jedna z pierwszych odpowiedzi napłynęła, więc tym szczersze gratulacje. Wspólny mianownik dziś zdjęcia. Czas na mrozi ty sam, szepnuty pan, i ty sobie poradysz, i muszę ja. Попробує но так пережити цей стан, аби уникнути ран. Час нам розійтися, шепнути па, і ти собі порадиш, і мушу я. Взаємну болю тихо попрощаємось з тобою. Я і ти, ти і я, то наше життя, то мав бути наш світ. Wszystko kręciło się wokół nas. To się nie śniło, to jeszcze trwa. Ty i ja, ja i ty. Pięknie się żyło i żyje do dziś. Lecz wyższa siła lub ślepy los tyle nas zwodził, by zadać cios. Pora by się rozstać, szepnąć pa. Musisz temu sprostać, muszę ja. Przysięgam ci, coś zrobiłbym, gdybym tylko mógł. Czas nam rozi, ty sam szepnuty, i ty sobie poradzisz, i muszę też ja. Nie zawda jutrze sobie wzajemno bolu, cicho poproszczaję mózg z tobą. Myślałem, że to będzie taka harmonia. I spodnie, i sukienki, no ale jeszcze panowie tutaj podpowiadają o spódnicach. No, przyznam szczerze, to tak jak i o kolorach trochę rozmawiać, co to sukienka, co to spódnica, do tego jeszcze jak dojdzie żakiet, albo jeszcze to takie na górę, jak to się nazywa, nazwałbym garnitur dla kobiet, garsonka chyba, tak? Przepraszam, strzelam, nie wiem, nie znam się, nie noszę. Nie o tym. Pan Darek dziś z samego rana prosi, by tak delikatnie grać, bo do szóstej chciał sobie podrzemać. Delikatnie. Jak pan tak prosi, to oczywiście będą same balladki. Nie, to, że ACDC zaraz wyciągniemy, ale ustosunkujemy się. Zadzwonimy do pana. Pan Adam z małżonką tradycyjnie na nasłuchu. Bardzo się cieszymy. Pan Karol, pan Antoni w drodze do roboty. Bardzo serdecznie witamy. Sygnał od pani Agnieszki, która to trzecią nockę spędza w pracy i jak mnie mam trzecią z budzikiem. Wałbrzych też na nasłuchu i pan Tadeusz informuje sucho i księżycowo. Pan Andrzej z Krakowa, opadów brak 11+. Pan Szymon też z nami. Pan Zdzisław, tak jak wczoraj, tak i dziś. Całe 12 i ani jednej chmurki. Pogoda codziennie jest. No jest, jaka jest, każdy widzi. Z Kielc na przykład pan Mateusz informuje, że lekkie zachmurzenie i powyżej 10. Dwucyfrówka kolejna. Pani Katarzyna, na dzień dobry. Pani Agata z bliskiej okolicy Lublina w Bieszczady. W drodze w Bieszczady. Z samego rana pan Jakub gorąco pozdrawia. Udanego urlopu życzymy. Pan Daniel z Babimostu też jest z nami. Pani Aleksandra, kolor sukienki, fukcja. No, to już mamy takiego fuksa, że już kompletnie nic nie wiem, o co chodzi. Sygnał od pana Antoniego z Trzebiatowa o obecności po drugiej stronie radioodbiornika, o tym, że niebo spowite chmurami w Elblągu, donosi pani Beata. Sygnał od pana Marka w drodze do pracy, także od pana Rafała z Grodziska Mazowieckiego. To musi być piękny dzień. W końcu na niebie widać księżyc i dwie jedynki na termometrze. No, to myślę, że lepsze oceny pan synoptyk dziś skosi niż ty, tylko dwie jedynki. Pani Kasia także z nami jest i już przy śniadaniu, to w Zabrzu poranny meldunek. Jeszcze przed malunkiem, jak mniemam. No co, ja dzisiaj tak jakoś modowo. A, i pan Robert podpowiada. Podobno redaktor Marcel jest ekspertem w sprawach mody. Moda 2.0. Może i taki cykl. Moda na sukces, czy jak to tam. Sygnały krajowe na tę chwilę już za nami. Za moment zagramanica, a na budziku za 9.05. Próbowały setki kobiet, żon samotnych panien, wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Książę z bajki czekał z boku, wystrojony w biały frak. Miał zegarek i samochód szczero złote, no bo jak. Piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodkich łód i wymagania osobiste takie, by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł, więc podniosłem go raz dwa. Gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp, tak jak ulał, bucik leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest to, czy to brylant, czy dupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Pozna ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Jacek Skubikowski, wspomnienie artysty. Wspominałem o sygnałach zagranicznych, no i bardzo proszę, i one to napłynęły. Pani Dominika, o tym, że jutro Światowy Dzień Jaja, może z samego rana trzy piosenki z jajem, a są i takie przecież piosenki, pamiętamy o płycie wydanej przez Polskie Radio, właśnie piosenki z jajem. W Lizbonie 22 stopnie i niebo oczywiście czyste. Pani Dominika pozdrawia przy porannej gimnastyce. Bardzo serdecznie dziękujemy, spokojnego dnia życzymy. Ciepło, cieplej u pana Tomka nad Zatoką Perską na trasie Bahrain-Dżubal, 31 stopni przy wilgotności 45%. No to daje się żyć, ale temperatura, jak zapewnia pan Tomek, i dokumentacja fotograficzna też o tym mówi. Temperatura dobije w ciągu dnia do 37 stopni. Żona śpi, dzieci śpią, a ja słucham budzika. Nadal u nas ciepło. Wieczorową porą, późną wieczorową. Pozdrawiam pan Robert z Nowego Jorku. Fiesta trwa, pan Marek. Odczuwalna temperatura 17, wilgotność 25%. Teraz 18, w ciągu dnia 24. Barcelona. I z samego rana pan Marek z nami. Bardzo dziękujemy. Także i dokumentację fotograficzną również tego, co dzieje się właśnie w tym regionie Europy. Middelfart na nas uchuj. Melduje się pan Sebastian. Weekend tuż, tuż w Danii na Fionii. Ciepło 13 stopni. Z Wilna pani Marzena przy herbacie przy 8 stopniach. Koty jeszcze milczą. 7 stopni z kolei w Rydze. To doniesienie uprzejme od pani Beaty. Helsinki też są z nami. Dziś słabiutko. Wczoraj dwucyfrówka, a dziś 3 stopnie powyżej zera i lekkie zachmurzenie, chociaż nie pada. To raport od pana Artura. Siedemelis interwejsi nie haleja. Pan Antoni z zimowego tym razem Pekinu, gdzie 12 stopni w nocy. Temperatura spadła do 3. Ale na szczęście budzikowa muzyka rozgrzewa. Także w Pekinie tam również. I stamtąd właśnie nasz wierny słuchacz, pan Antoni. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy za te sygnały poranne. Ech, życie. Za 5:03. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Kocham.